भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से कृपा से हम जो है स्थानीय बदादर्शन विधो इस सूत्र पर विचार कर रहे थे और स्थानीय बदादर्शन विधो में जो अल विधि है इस पर विशेष रूप से विचार कर रहे थे। और अल विधि में जो चार समास है अला द्वारा विधि अल विधि, अलह परस्य विधि अल विधि, अलह स्थाने विधि अल विधि और अली परता पूर्वस्य विधि अल विधि। ये जो चार है उसमें से अला विधि अल विधि, अला द्वारा विधि अल विधि महोरसकेन व्यूढ़ोरसकेन जो है हमने कल बताया था। अब जो है अलह परस्य विधि अल विधि, अल से परे विधि अल विधि इसका उदाहरण देंगे। तो अल से परे विधि कैसे स्थानीय बत नहीं होता है, मैंने स्थानीय अल से उत्तर विधि में कैसे स्थानीय बत नहीं होता है इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है अलह परस्य विधि अल विधि वह द्यौ पंथा स ये है। तो आइए हम द्यौ पर विचार कर रहे हैं। तो द्यौ पर विचार रहे हैं द्यौ का अर्थ होता है द्यूलोक। द्यौ का क्या अर्थ है जी? ओम द्यौ शांति रंतरिक्षम। द्यौ मान्य द्यूलोक। तो द्यौ की जो सिद्धि है हमने जो है पीछे किया है, उसमें द्यौ जो बना है वो दिव से बना है। दिव जो है प्रातिपदिक, पहले दिवु क्रीड़ा विजी की सा व्यवहार द्वितीय स्थिति मोदा मोद स्वप्न कांति का से दिवु धातु से कृप प्रतिक्रिय सर्वापारी लोक दिव कृत परित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा होने से दिव के आगे सु। तो दिव सु इस स्थिति में सु को मान करके दिव की अंग संज्ञा है। ये पीछे पढ़ा दिया हुआ हूं फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अलह परस विधि समझाने के लिए अलह उत्तरस्य विधि। तो दिव और सु है, इस सु को मान करके दिव की यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्थ के अधिकार में है दिव औत की दिव को औकार आदेश होता है। दिव को जो है औकार आदेश होता है, जिनके अलुंत से अंतिम अल के स्थान पर होता है सु के पर विभक्ति के पर रहते, तो यहां पर जो है दिव को औकार हुआ, तो दिव माने दी और औ ऐसा हो गया, दी और औ ऐसा हुआ, और फिर जो है इको एनर्जी किए, इको एनर्जी किए, तो द्यव और सु विसर्ग आकर के द्यव बन गया। तो यहां पर दिव औ से सु के परे रहते दिव इत्येतस्य अंगस्य सौ परतः अंतसल धन उकार आदेश भवती, तो दिव के अंतिम अल जो व है उसके स्थान पर औ हुआ है, व को औ हुआ है। तो अब यहां पर समझना है, इसी चीज को समझना है, क्योंकि देव की स्थिति पहले कर लिए थे, अब अला विधि समझिए। तो यहां पर व को औ हुआ है दिवाउ से सु के परे रहते औकार आदेश हुआ है। अब यदि औकार आदेश को औ जो है उसको स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत भवती, तो व के स्थान में जो औकार आदेश हुआ वह स्थानीय के समान हो गया, तो स्थानीय है व, तो औ व के समान हो गया। जब औ व के समान हो गया, औ को जब व माना गया, तो एक सूत्र है हल ज्ञाप हो दीर्घा सुति से प्रतम हल, वैसे हलंत ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर सूति सी अपेक्त हल का लोप होता है। इसका अर्थ मैंने शायद पहले बताया होगा, कि नहीं बताया हूँ जी? बताया हूँ ना जी, बताया जी। तो यहाँ पर द्यव में दी औ है और दी औ और सु है, तो यहाँ पर औ को यदि व मान लिया जाए स्थानीय वाला आदेश से, तो हलंत हो जाएगा व जो है व दिखेगा, तो हलंत दिखेगा, उस हलंत से उत्तर सूती सी अपित हल का लोप हो जाता, तो यहाँ पर स का लोप हो जाएगा, फिर जो है जव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं अनल विधौ, कहते हैं कि स्थानीय अल यहाँ पर औ है, औ जो है वह व है, तो स्थानीय है वह, उस स्थानीय व को आश्रय करके यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानीय अल जो वर्ण है वह वकार जो है उसको आश्रय करके यहाँ पर सु का लोप हो रहा है। अलह परस्य विधि, अल से उत्तर, अलह हल ज्ञान दीर्घा माने हल से उत्तर, हलंत से उत्तर अपिक्त सूती सी अपिक्त हल का लोप होता है, तो वहां पर जो अलह परस्य विधि व मान करके स्थानी व जो है उसको मान करके उससे परे स का लोप विधि हो रहा है, तो उसमें स्थानी वत नहीं होगा। तो स्थानी अल को आश्रय मान करके पर में यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें आगे से स्थानी वत नहीं होता है। स्थानी वत नहीं हुआ तो औ ही दिखा, फिर व नहीं दिखा, तो हल ज्ञान हो जाएगा, सुख से प्रतम हल नहीं लगा, तो देव बन गया, अनिष्टता से मतलब बच गए हम और देव की सिद्धि हो गई। समझ में आ गया जी? जी आ गया जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? बोलो जी। बालबोध श्रवण मनीष विद्यानंद समझ में आया? अलह परस विधि, अल से उत्तर विधि, यहां पर जब दीव औत से व को औ कर देते हो और स्थानीय बजादेश से और को जब वह मानते हो तो हल्ञान रुद्र भाग्य स का लोप प्राप्त है, तो स्थानीय वर्ण को आश्रय करके लोप प्राप्त है, तो उसमें आदेश स्थानीय के समान नहीं होगा, अस्थानीय के समान नहीं होगा, तो फिर स का लोप नहीं हुआ तो स को विसर्ग हो गया तो देव बन गया, एक और करके देव कर दो तो विसर्ग देव बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझिए, अच्छा नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं समझ, कोई बात नहीं, आप लिखो, लिखो दिव, लिखो दिव, सभी व्यक्ति लिखोगे, द में रह स्वीकार दी और वह हलन, दिव प्लस सु का स, सु का लोप पर का उद्देश्य होगा तस लोप, तो स बचेगा, तो दिव स, इतना समझ में आ गया। अब दिव सभी को, आप ही को समझ में आया कि जितने भी वहां पर बैठे हुए मनीष विद्या सबको समझ में आया इतना? दिव स, दिव के बाद सु ले आओ, दिव प्रातिपदिक है, जैसे श्रवण एक प्रातिपदिक है, अर्धातु प्रातिपदिक व्यक्तित्व समासास्त्र से, तो यहाँ पर दिव प्रातिपदिक है, उसे सु विभक्ति ले आया, जैसे भाग शब्द से सु लाया, तो दिव सु, इतना समझ में आ गया। सु का लोप कर दिया ऊ का, तो स बच गया, तो दिव स आ गया। अब स को मान करके दिव की अंग संज्ञा कर दिया, समाप्त प्रत्यय विधि प्रत्यंग से, ये समझ में आ गया इतना? स को मान करके दिव की अंग संज्ञा है, ये समझ में आ गया। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, की जिस धातु या प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है, तो दिव प्रातिपदिक से सु प्रत्यय का विधान किया गया है, उस सु के परे रहते दिव का नाम अंग हो गया, दिव की अंग संज्ञा हो गई, तो दिव अंग है, ये समझ में आ गया? बोलो। अच्छा जी, अब दिव अंग हो गया, तो अंगत्व के अधिकार में दिव औत क्या हुआ जी? हाँ, 7184 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 84 नंबर सूत्र है, दिव औत, वो कहता है, आप निकाल लो अष्टाध्याय में या प्रथम वृत्ति में तुरंत देखो, दिव औतो का है सु विभक्ति के परे, सु के परे रहते दिव को औकार होता है, अनंत से अंतिम वर्ण को औकार होता है, तो सु परे है तो दिव का अंतिम वर्ण क्या है? बोलो बाल, हो कोई भी बोलो, गुरुकुल वाले वो वेरी नाइस, तो उसको औ हो गया, तो अब कर दो दी प्लस औ प्लस स कर दो, दी प्लस औ प्लस स कर दिया, औ आदेश किसके स्थान पर हुआ है, फिर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, औ आदेश किसके स्थान पर हुआ है? वकार के स्थान पर, व के स्थान, बहुत सुंदर, तो स्थानीय बदादेश का क्या अर्थ है? आदेश स्थानीवत भवती, आदेश क्या है? औ, वो स्थानीय के समान है, तो स्थानीय क्या है? जिसके स्थान पर आदेश हुआ है वह स्थानीय है ना जी, किसके स्थान पर आदेश हुआ है? औ, वो स्थानीय हो गया, वो क्या हो गया? स्थानीय, तो वहां पर औ व के समान हो गया, तो औ बुद्धि में आप हमें क्या दिख रहा है? वह दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो, औ जो है, औ को जब आप वह के समान मानोगे, स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीवत भवती, तो औ में आपको क्या दिखेगा? औ में आपकी क्या बुद्धि होगी? वह बुद्धि होगी। इतना सभी को समझ में आ गया? जब वह बुद्धि होगी तो हलग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम, हल क्या कहता है कि हलंत से उत्तर, ग्यंत से उत्तर और आवंत दीर्घ से उत्तर, सूति इसी अपेक्षा हल्का लोप होता है। तो यहां पर वऊ में जब व बुद्धि हुई तो वह हलंत है कि नहीं, व जब है तो दिव पूरा हलंत हुआ कि नहीं जी, या व हल है तो हल से उत्तर समझ लो। तो ये हल है कि दिव हलंत है, तो व बुद्धि होगी तो दी औ हलंत होगा कि नहीं बोलो, होगा ना। तो वास्तव में तो नहीं है, परंतु जब ही स्थानीय बात करोगे तो व बुद्धि होगी तो हलंत बन गया, दी औ हलंत बुद्धि हो गई तो हलंत से उत्तर सु का लोप हुआ, लोप प्राप्त है, सु का लोप प्राप्त है। हल ज्ञान दीर्घ का अर्थ जो है पहले भी पढ़ाया हूं कि हलंत ग्यंत आवंत दीर्घ से उत्तर सूती अपेक्षा हल का लोप होता है। तो यहां पर सु अपृक्त है, एक अल जो प्रत्यय, एक वर्ण जो प्रत्यय उसका नाम अपृक्त है, तो स एक वर्ण है तो इसलिए उसको लोप प्राप्त है, क्योंकि दी औ हलंत है उससे आगे वह पर लोप प्राप्त है। तब यहां पर कहते हैं अनल विधौ, बोलते हैं कि अल स्थानी अल को स्थानी अल से परे यदि कोई विधि हो रहा हो, मतलब स्थानी अल को आश्रय करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीय वत नहीं होता। तो स्थानीय अल जो है मने औ में स्थानीय व, औ में व बुद्धि हमने कर लिया, तो स्थानीय अल का आश्रय करके ही हम स को लोप कर रहे हैं कि नहीं, औ में व बुद्धि करके हम स का लोप प्राप्त है कि नहीं। अरे तो औ में व बुद्धि करके स का लोप प्राप्त है, स्थानीय अल को आश्रय करके उससे परे विधि हो रहा है कि नहीं, स्थानीय है वह उसको, वो जो अल है स्थानीय अल जो है उस स्थानीय अल को आश्रय करके आधार मान करके, आश्रय माने आधार निमित्त, उसको निमित्त मान करके उसको उसको आश्रय करके उसके बाद में जो स है वह उसको लोप विधि हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि स्थानीय वत नहीं होगा। तो जब नहीं हुआ तो औ में अब वह बुद्धि नहीं रहा, औ में अब वह बुद्धि नहीं रहा तो लोप प्राप्त नहीं हुआ, यदि वह बुद्धि होता तो लोप प्राप्त हो जाता। समझ में आया बालबोध को? समझ में आया? समझ में आया आपको? अच्छा चलो, आप लोग आपस में विचारना। और ये स्काइप वाले सभी समझ गए जी? जी समझ गए। स्वाति जी समझ गए आप? जी। चलिए, तो ये अलह परस्य विधि, अल से उत्तर विधि जो स का लोप विधि है उसमें स्थानीवत नहीं होगा। तो अब दूसरा उदाहरण अलह परस्य विधि का, पंथा ये उदाहरण, अलह परस्य विधि का दूसरा उदाहरण है पंथा। उसका मूल शब्द है पथिन। क्या शब्द है जी? पथिन। पथिन, पथिन। तो पथिन, पथिन से आगे सूले आओ, पूर्वत सूले आया, पथिन सु ले आया। अब सु को मान करके पथिन की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि है प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में पथि मच्छरी भुक्षा मात, क्या जी निकाल लीजिए, पथि मच्छरी भुक्षा मात 7150 निकालो। सप्तम अध्याय पहला पाद का 85 नंबर सूत्र है, 7150 निकाल लिया। साप 185 पथी मथ्यरी भुक्षा मां निकाल लिए जी, निकाल लिया। चलिए पथी मथ्यरी भुक्षाम नकारांत पुमलिंग पथी मथ्यरी भुक्षण भुक्षा मैंने यहां भुक्षण शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन भुक्षिण शब्द नकारांत पुमलिंग पथी मथ्यरी भुक्षिण शब्द मैंने पथी मथ्यरी भुक्षिण शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन आत सकारांत पुमलिंग आत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पच्छेद आप लोग को समझ में आ गया। अब समास पथी मथ्यरी भुक्षाम पंथाश्च पंथा पंथानो पंथा न जी पंथाश्च मंथाश्च रिभुक्षाश्च इति पथी मथ्यरी भुक्षाण तेषां पथी मथ्यरी भुक्षाम इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं पंथाश्च मंथाश्च रिभुक्षाश्च इति पथी मथ्यरी भुक्षाण तेषां पथी मथ्यरी भुक्षाम ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ये क्या हुआ जी? इतरेतर योग द्वंद्व। तो इसमें सौ की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्थ का अधिकार चल रहा है और सावन दुहा जो है 7180 नंबर है, इसे सौ की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया? सौ परतः बहुत सरल अर्थ है, सौ परतः पथिन मथिन रिभुक्षिन इत्येतेषाम् अंगानाम इत्येतेषाम् अंगानाम अंतस अलस्थाने आकार आदेशो भवति, अलंतस प्रभाषा जाएगी। माने सौ परतः पथिन मथिन रिभुक्षिन इत्येतेषाम् अंगानाम अंतस अलस्थाने आकार आदेशो भवति। अर्थ समझ में आ गया जी कि सु के परे रहते पथिन मथिन रिभुक्षिन इनके अंतिम अल जो है वर्ण है उसके स्थान पर आकार होता है। तो पथिन का अंतिम वर्ण क्या है? बोलो। नकार। नकार। पथिन का अंतिम वर्ण है न, उस न को आ हो गया, अगर पथि आ सु पथि आ सु सु माने सु का स, ये समझ लीजिएगा अनुमान रूप के। तो पथि आ सु समझ गए? इतना सभी को समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को भी सबको, कि न को यहां पर आ हो गया है, समझ गए? अब यहां पर समझो आदे स्थानी वदा देश आदेश स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीवत होता है। तो आदेश यहां पर क्या हुआ है? नकार के स्थान में बोलो आकार, नकार के स्थान में आकार आदेश हुआ है ना जी। तो स्थानीय के समान मान लो इसको, आदेश स्थानीय मतलब क्या? आदेश स्थानीय के समान होता है। तो आदेश जो आकार हुआ स्थानीय के समान हुआ, तो आपके आप में क्या दिखेगा? आपको क्या दिखने लगेगा? क्या दिखेगा? न। बहुत सुंदर। आ में आपको न बुद्धि होने लग जाएगी, नहीं होने लग जाएगी? और जब न बुद्धि होगी तो हल्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रत्यम हलंत से उत्तर, तो पथिन जो है न है नकारांत हलंत है, तो हलंत से उत्तर स का लोप प्राप्त होगा। यदि आप आ में न बुद्धि करेंगे तो तू कह रहा है कि अनल विधौ स्थानीय अल को आश्रय मान करके उससे परे यदि विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीयवत नहीं होता। तो यहां पर आ में न बुद्धि करके स्थानीय अल को आश्रय करके उससे पहले सौ का लोप विधि कर रहे हैं, उसमें स्थानीयवत नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो आ का आ ही दिखा तो सौ का लोप नहीं हुआ। समझ गया जी अनल विधौ, यहां पर समझ में आ गया? स्काइप वाले को सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? श्रवण जी सब समझ गया ना? मतलब जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ पर भी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर न को आ कर दिया तो आ में जब न बुद्धि करोगे तो हल ज्ञान मनते हलंत से उत्तर स का लोप हो जाएगा। स का जब लोप होगा तो यहाँ पर अनिश्चित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्थानीय अल को आश्रय करके उससे परे विधि हो रहा है। यहाँ पर आ में न की बुद्धि करे स्थानीय अल को मान करके सु का लोप हो रहा है, आ में न बुद्धि करके सु का लोप हो रहा है, तो उसमें स्थानीय वक्त नहीं हुआ। तो आ में न बुद्धि नहीं हुई तो सौ का लोप नहीं हुआ। समझ गए? तो पथी आसु है। अब इस स्थिति में, इस स्थिति में अंगस के अधिकार में ही जो है सु को मान करके पथी आ की जो अंग संज्ञा है तो अंगस के अधिकार में इतो सर्वनाम स्थानी निकाल लीजिए। 7186 निकालिए, सप्तम अध्याय पहला पाद का एक, सप्तम अध्याय पहला पाद का 86 नंबर सूत्र है। 7186 निकाल लिए जी। इतो सर्वनाम स्थाने, तो इतो सर्वनाम स्थाने इतः सकारांत पुमलिंग इत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अत सकारांत पुमलिंग अत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सर्वनाम स्थाने अकारांत नपुम सकलिंग सर्वनाम स्थान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पच्चीस सभी को समझ में आ गया? हाजी इत अत सर्वनाम, बहुत ही सरल है। ऊपर से वृत्ति आ रही है पथी पथि मत्स्यरी भुक्षाम, इसके अनुमति आई है। आत को छोड़कर के पूरा पथि मत्स्यरी भुक्षाम इसके अनुमति आ रही है और अंगस का अधिकार आ रहा है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ क्या हो गया? सर्वनासन है इसमें सर्वनाम स्थाने परतः, सर्वनाम स्थाने परतः पथिन मथिन रिभुक्षिन इत्येतेषां इतः, इतः सत्य है इत्येतेषां इतः मन इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति, इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति, यह अर्थ हुआ कि सर्वनाम स्थान के परे रहते पथिन मथिन रिभुक्षिन के इकार, रिभुक्षिन अंग के इकार के स्थान में अकार होता है। और समझ में आ गया जी? सर्वनाम स्थाने परतः पथिन मथिन रिभुक्षिन इत्येतेषां इकारस्य स्थाने अकार आदेश भवती, तो अकार हो गया। तो पथिन में पथी आ स है तो पथिन के ई को अ हो गया, तो क्या हो गया? पथ अ आ स। अब यह है कि सर्वनाम स्थान पर गए तो सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं जी? यहाँ पर सु क्या है? सर्वनाम स्थान सुर नपुंसक से नपुंसक भिन्न, पथिन नपुंसक भिन्न पुमलिंग है तो सुर नपुंसक से नपुंसक भिन्न जो सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान है। समझ गया जी? नपुंसक से भिन्न जो लिंग है उसके संबंधी जो सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान है। तो यहाँ पर सु सर्वनाम स्थान परे है तो इसलिए उस सर्वनाम स्थान के परे रहते क्या है पथिन के, पथिन का न को तो आ हो गया था तो पथिन जो है उसके इकार के स्थान, इकार के स्थान पर अ हुआ, तो क्या पथ अ आ स। समझ गया जी? क्या हुआ जी स्थिति क्या हो गई? पथ अ आ स ये हुआ, पथ अ आ स। अब जो है इस स्थिति में वही अंगस्थ का अधिकार है, उस अंगस्थ के आधार में है थोन्थ सात एक सतासी है, निकाल लीजिए उसी के आगे सात एक सतासी, सप्तम अध्याय पहला पाद का सतासी नंबर सूत्र है, वहीं पर जहां पर आपने निकाला था तो सात एक सतासी निकाल लीजिए थोन्थ, इतोत्तरधन के नीचे ही है थोन्थ, निकाल लिया थोन्थ थ निकाल लिए थ, थकारांत पुमलिंग थ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अंथ थकारांत पुमलिंग थ शब्द प्रसंग एक वचन है, और सर्वनाम स्थानी की अनुवृत्ति आ रही है और पथी मथो की अनुवृत्ति आ रही है, रिभुक्षिन की नहीं आ रही है अनुवृत्ति, मैंने पथि मथ्य रिभुक्षाम से केवल पथिन और मथिन की अनुवृत्ति आ, ध्यान रखिएगा रिभुक्षिन की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, इसलिए पथि मथो इसी की अनुवृत्ति आई। तो और अंगस्थ का अधिकार है तो क्या हो गया पथिन मथिन, क्या हो गया पथिन मथिन इत्येतयो जो वचन कर देंगे पथिन मथिन इत्येतयो थकारस्य स्थाने इंथा भवती सर्वनाम स्थाने पड़ता, सर्वनाम स्थाने के नृत्य आ रही है सर्वनाम स्थाने पड़ता पथिन मथिन इत्येतयो थ स्थाने मतलब थकारस स्थाने इंथ आदेश भवती, समझ में आया जी, अथवा के सर्वनाम स्थान के परे रहते पथिन मथिन अंग के थकार के स्थान में अंग के अवयव जो थकार है उसके स्थान पर इंथ हो जाता है, तो यहां पर सु परे है सर्वनाम स्थान परे है तो पथिन के और मथिन के, तो पथिन है इसके थकार को उन्थ हो गया, हो गया पंथ आस आकाश में हो गया तो पंथ आस, अब पंथा हो गया अचिन्ह प्रदर्शन पंथ आपंथा अस को विषय करके रुत विषय के पंथा ये बन गया, पंथा किसी भी समझ गए जी सभी लोग, पंथा की सिद्धि सभी समझ गए, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, हाँ जी अब आगे है तीसरा उदाहरण है सह अलह परस्य विधि स्थानी अलह परस्य विधि अल विधि, तीसरा उदाहरण है सह, अब तो अभी सह रहने दीजिए मैं थक गया हूँ क्योंकि कितने से पढ़ा रहा हूँ, तो इस पर विचार कीजिए, गुरुकुल वाले से निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करो, आधा घंटे में पढ़ा दिया तो गंभीरता से विचार करो, वो ये अल विधि आपको समझ में आ गया, अनल विधि समझ में आएगा तो और अधिक स्पष्ट होगा, बार बार इस पर परिश्रम करेंगे तो स्पष्ट होगा, यदि इतने में भी कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई शंका है नहीं आप तो मंत्र पाठ करें, हाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ओम शांति शांति। चलो नमस्ते नमस्ते।